عزیزم بریزم همه زندگی ما توی کوله عشقم و با تو توی این هوا که هوای تو کرده دلم بی تو تنگ قشنگ برام که نگام و نگاه تو باشه و دست تو باشه کنارم و بردارم و همه دار و نداره دوست دارم و که میدونی اینو آره خوب بلدم که قدم بزنم با تو اون همه حرفایی که ببرم تو رو تا نوک دریایی که جایی که واسه رفتن تن به تنت با منه حالا ساعت عشق عاشق شدنت با منه که داره دل من با دلت میزنه به سرم که تو رو ببرم عزیزم بریزم همه زندگی ما توی کوله عشقم و با تو توی این هوا که هوای تو کرده دلم بی تو تنگ قشنگ برام که نگام و نگاه تو باشه و دست تو باشه کنارم و بردارم و همه دار و نداره دوست دارم و که میدونی اینو آره خوب بلدم که قدم بزنم با تو اون همه حرفایی که ببرم تو رو تا نوک دریایی که جایی که واسه رفتن تن به تنت با منه حالا ساعت عشق عاشق شدنت با منه که داره دل من با دلت میزنه به سرم که تو رو ببرم هرچی که خاطر داری مال من یه احساس آرامش، همون حسی که این روزا به حد مرگ میخوامش. دلم میخواد عاشق شم، آخه فکرت شده دنیام، اگه عاشق شدن درده من این دردو ازت میخوام. اگه این زندگی باشه من از مردن حراسم نیست، یه حسی دارم این روزا شاید مردم حواسم نیست. اگه این زندگی باشه، اگه این سهرم از دنیاست، من از مردم حراسم نیست، یه حسی دارم این روزا که گاهی با خودم میگم شاید مردم حواسم نیست. باورم کن من به بد جایی رسیدم، لحظه لحظه زندگیمون با عذابه. باورم کن حال من خیلی خرابه. زندگی باشه من از مردن حراسم نیست، یه حسی دارم این روزا شاید مردن حواسم نیست. اگه این زندگی باشه، اگه این سهمم از دنیاست، من از مردن حراسم نیست، یه حسی دارم این روزا که گاهی با خودم میگم شاید مردم حواسم نیست. اما دوست دارم نمیذاشتم تو این روزا، نمیدونی با عشق تو کجا میرم، چه آسان دل به تو بستم، منی که سخت میگیرم. به همه میخندی، تو همه دست میدی، واسه تو میگیرم دستم و پس میدی، اما دوست دارم. زدی دنیامو تو چشمای تو میدیدم تموم آرزوهامو. به همه میخندی با همه دست میدی، دست تو میگیرم دستمو پس میدی، اما دوست دارم، اما دوست دارم. به همه میخندی با همه دست میدی، دست تو میگیرم دستمو پس میدی، اما دوست دارم. یکی هوا و داره تو آسمون تو ماهی، روی زمین اومدی اشتباهی، من با تو خوشبختم و روی ابرا، تو باشی چیزی از خدا نمیخوام. میبینم تو هر نفس عزیزم، تموم مستیم و به پات میریزم، نبودی زندگیم یه چیزی کم داشت، حسرت دختر دوست دارم داشت. خوش اومدی به زندگیم ستاره، چقدر خوبه یکی هوا مو داره. خوش اومدی به زندگیم ستاره، چقدر خوبه یکی هوا مو داره. یکی هوا مو داره، یکی هوا مو داره، یکی هوا مو داره، یکی هوا مو داره. یکی هوا مداره.